الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة 16 المحرم أو من شهر الله المحرم، 45 و400 بعد 1000 من الهجرة، معنا موضوع مهم في سيرة النبوية من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد عفيفي الباجوري. ومعنا موضوع مهم جدا، وهو موضوع وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس بهين، أظلمت الدنيا بموته صلى الله عليه وسلم. ونبدأ من جديد، نبدأ من أول هذا الباب ونمشي سريعا إن شاء الله حتى نكمله، لأن الوقت قد بقي قليلا إلى الأذان. يقول رحمه الله تعالى: وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كوفة كمتومي صلى الله عليه وسلم، أو كيف كمتومي صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي ضحوة هذا اليوم نا أو كفيك مكان وسبه حتى فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا بكى لبو فريكي متومي صلى الله عليه وسلم دنيا ياكي بكى لبو أكتان متومي صلى الله عليه وسلم دنيا ياكي ولحق بمولاه ناك كتانا ملواكي جل جلاله. وكان ذلك في يوم الاثنين، na lilikuwa hilo katika siku ya Jumatatu tarehe 13 13 min Rabiul Awwal tarehe 13 ya mwezi wa mfungo 6 sawabu 12 sawabu ni tarehe 12 sanata 11 athamin yuniyu sanata 33 wa 600 ambayo ilikuwa tarehe 8 mwezi wa Juni mwaka wa 633 miladia. فيكون عمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة قمرية كاملة. تكون عمر واكي متومي صلى الله عليه وسلم نميك 63 وإداد يميز ميندام اليوكامل وثلاثة أيام نسكتات وإحدى وستين شمسية وأربعة وثمانين يوما نميك 61 وكاليندا يجوى شمسية وكاليندا يجوى وأربعة وثمانين يوما نسيك 84. وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا بالصلح. أبو بكر رضي الله عنه حكويبو أو ألكوا أي حكويبو أكيو يكسهم ذا الصلح، وهي منازل بني الحارث بن الخزرج نايون ديو مكازي أو ميتا زليبو نيومباز بني الحارث بن الخزرج عند زوجه حبيبة بنت خارجة ابن زيد رضي الله عنهما. ومكواك حبيبة بنت خارجة ابن زيد فسل عمر رضي الله عنه سيفه. عمر أكو تموه بانقواك رضي الله عنه وتوعد نا أكمتشا أكمكمية من يقول كل من يكسيما ونيسيما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yoyote atakayesema kwamba mtume صلى الله عليه وسلم amefariki basi akawa anamtisha kwa upanga huo kwamba tamuu. Waqala na akasema innama ursila ilayhi kama ursila ila Musa alayhi salatu wassalam, hakika ametumwa kama alivyotumwa Musa alayhi salatu wassalam. Falabitha an qaumi, Musa akakaa kwa kuacha jamaa zake 40 laylatan nusiku 40. Wallahi ninaapa kwa Allah, inni la arju أن تقطع أيدي رجال وأرجلهم. ممن أبن ثرجية وما إتكات ومكون ويوات نميقو ياو. فلما أقبل أبو بكر رضي الله عنه وكاتل بكوج أبو بكر رضي الله عنه وأخبر الخبر لأكيلزي وخباري وممتوم صلى الله عليه وسلم مفاريكي، دخل بيت عائشة رضي الله عنها. أبو بكر كينجيكة كينيوم بي عائشة رضي الله عنها، وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم na akaufunua uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kashafa wajhi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na akaufunua uso wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fajatha yuqabbilu, akakita magoti hali ya kuwa anambusu, fajatha akakita magoti, yuqabbilu hali ya kuwa anambusu mtume sallallahu alayhi wasallam, wayabki na hali ya kuwa analia, wayaqulu na anasema, tuwfiya amekufa, walladhi nafsi biyadihi, nina apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, salawatullahi alayka ya rasulullah, swala za Allah ziwe juu yako ewe mtume wa Allah, ma atyabaka hayyan wa mayyita, si uzuri wako ulioje huo kwa kuwa hai na kuwa umekufa, bi abi anta wa ummi, natuwafidia kwa baba yangu na mama yangu, bi abi, natuwafidia kwa baba yangu, anta kwa ajili yako wewe, wa ummi na mama yangu, la yajma'u Allahu alayka mautatain, hata kusanya Allah kwa wewe vifo viwili, ndio ushakufa, hutakufa tena. Thumma kharaja, kisha akatoka Abu Bakar radhiyallahu anhu, fahamida Allah wa athna alayhi, akamhimidi Allah na akamsifu. Thumma qal, kisha akasema Abu Bakar, ala fahamuni, man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, yoyote aliyekuwa anamwabudu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa inna Muhammadan qad mat, bas hakika Muhammad amekufa. Asema maneno hayo akijua kwamba hakuna aliyekuwa anamwabudu mtume sallallahu alayhi wa sallam, wote wanamwabudu Allah jalla wa ala. Lakini sasa ataka kuwafahamisha kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amekufa. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, na yoyote aliyekuwa anamwabudu Allah, basi hakika Allah yuko hai hafi. Watala qawlahu ta'ala, na akaisoma kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka aliposema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, hakika wewe ni mwenye kufa, wewe utakufa na hakika wao pia watakufa. Kafanya kwa ta'kid, pamoja na kwamba al-khabar imeletwa kwa khali dhihn, sawa. Na katika mambo ya ilmu al-maani hapa inahesabika kwamba ni khuruju al-khabar an muqtada al-dhahir, khabari imetoka nje ya muqtada al-dhahir, kwa sababu muqtada al-dhahir inatakiwa al-khabar itakapokuwa imepelekwa kwa mtu ambaye ni khali dhihn iwe ni khali min at-tawkid, haina tawkid. Na ikiwa ni kwa mtu ambaye ni mutaraddid, as-sa'il al-mutaraddid, khabari inaletwa hali ya kuwa ni muakkad istihsanan, uno vizuri kwa taukidi ya kuwa moja bali. Na ikiwa anayesemeshwa ni munkir, basi italetwa taukidi wujuban, sawa. Na hiyo ndio inaambiwa khabari imekuja ala muqtada dhahir. Sasa ikawa kinyume chake, ikawa mtu ghairu munkir, alafu anaambiwa kwa taukidi ni khuruju al-khabar an muqtada al-dhahir, kama tulivyosoma katika ilmu al-balagha. Kwa hiyo wale wasoma balagha wanakumbuka kitu gani tunachokisema hapa, wale ambao hawajasoma elimu hiyo itafika wakati wake insha Allah tusome. Wa qawla hunaka, isoma kauli yake Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun, kauli yake, akisoma kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mjumbe tu. Qad khalat min qablihi ar-rusul, wamekwisha pita kabla yake mitume. Qad khalat min qablihi rusul, wamekwisha pita kabla yake mitume. Afa immata, hivi akifa, au kutila, au akiuawa, inqalabtum ala aqabikum, mtarudi nyuma kwenye visigino vyenu. Inqalabtum ala aqabikum, inqalabtum ala aqabikum, mtarudi nyuma kwenye visigino vyenu. Kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akifa, basi ndio mtaritadi, mtaacha dini. Wa man yanqalib ala aqibaihi, na yoyote atakayerudi nyuma kwenye visigino vyake, yoyote atakayerudi nyuma juu ya visigino vyake, maana atakayeritadi akatoka kwenye Uislamu, falan yadhurra Allah shay'a, hata mdhuru Allah kwa jambo lolote. Si kuona kwamba Uislamu utadhurika, utamdhuru Allah kwa sababu eti wewe umeacha Uislamu ukenda kwenye ukafiri. Hutamdhuru Allah kitu chochote, unaidhuru nafsi yako, kwa sababu ukifa hapo ulipo utakwenda kuishi kwenye adhabu ya Allah kwenye moto milele, ukiwa umekufa murtad wal iyadhu billah. falan yadhurra Allah shay'a, hatamdhuru Allah kwa kitu chochote. Wasayajizi Allahu shakirin, na Allah atawalipa wenye kushukuru. Qala Umar radiyallahu anhu, akasema Umar radiyallahu anhu, wallahi ninaapa kwa Allah, lakaanni lam atlu hadhihi al-ayata qattu, kana kwamba mimi sijawahi kuisoma aya hii kabisa. Yani kama vile ndio unaisikia sasa hivi, nimesahau kabisa, akili yangu ilikuwa haiko hapa, sikuwa hadhir, lakini nimeisikia aya hii na nimeona ngeni mimi kama sijawahi kuisoma. Wal hadithu akhrajahu al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Thumma makatha alayhi salatu wassalamu fi bayti baqiyata yawm al-ithnain, kisha akakaa mtume sallallahu alayhi wasallam akabaki katika nyumba yake siku iliyobaki katika siku ya Jumatatu, wa lailati ath-thulathai, na usiku wa Jumanne, wa yaumihi, na mchana wake, wa lailati al-arbi'ai, na mchana wa Jumatano. Kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam siku zote hizi akawa bado hajazikwa, kuna mambo mengi yalijiri katikati hapo mpaka kufika kumzika mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta intaha almuslimuna min iqamati khalifatin alayhim, mpaka walipokoma waislamu kumsimamisha khalifa kwao, khalifa aliyekuwa juu yao. Hii si sawa, maelezo yake hayajakaa sawa sawa moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu swala la kuwekwa khalifa halikuhusiana na swala la kuzikwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tushawahi kueleza jambo hili, je, tusome kidogo tutatoa maelezo hapa insha Allah. Faghusila, akaoshwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wadufin, na akazikwa. Wa kana alladhi yaghsiluhu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, na alikuwa anamuosha ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wa yusaiduhu al-Abbas, na anasaidiana naye Abbas ibn Abd al-Muttalib ammi yao, wa ibnahu, na watoto wa Abbas, na watoto wawili wa al-Abbas, al-Fadlu wa Quthm. Al-Fadlu wa Quthm, al-Fadlu wa Quthm, hawa watoto wa al-Abbas, kwa sababu walikuwa ni wakubwa. Abdullah alikuwa bado mdogo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki, Abdullah ibn Abbas alikuwa na miaka 13. Hawa ni kaka zake wakubwa. Kwa hiyo kwenye kushiriki kuosha wakashiriki al-Fadlu ibn al-Abbas na Quthm ibn al-Abbas radiyallahu anhum, wa Usama ibn Zaid, na Usama ibn Zaid pia alishiriki katika kumosha mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa Shukran maula rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na Shukran ambaye alikuwa ni mtumwa wa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwacha huru. Wa kufina fi thalathati athwabin bidh, na akakafiniwa katika shuka tatu nyeupe. Wa kufina, na akakafiniwa fi thalathati athwabin bidh, katika shuka au katika nguo tatu nyeupe. Laisa fiha kamisu wala imama, hakuna katika nguo hizo tatu kanzu wala kilemba. Walamma faraghu min tajhizihi, na walipomaliza kumuandaa. Walamma faraghu min tajhizihi, walipokwisha maliza, walipomaliza kumuandaa. Wudhi'a ala saririhi fi baiti, akawekwa juu ya kitanda chake katika nyumba yake. Wadakhala an-nasu alayhi arsalan, na wakaingia watu kwake kwa utulivu. Mutatabi'in, hali ya kufuatana. Wadakhala an-nasu alayhi arsalan, na wakaingia watu kwake yeye kwa utulivu, yani wakaingia makundi makundi kidogo kidogo. Mutatabi'in, hali ya kuwa ni wenye kufuatana. Yusalluna alayhi, wanamswalia. Walam ya'ummahum ahadun, na hakuwawilia imamu yoyote. Walam ya'ummahum ahadun, na hakuwa imamu kwao yoyote. Thumma hufira lahu lahdun fi hujrati Aisha radhiyallahu anhu haythu tuwfi, kisha akachimbiwa shimo. Thumma hufira lahu lahdun, kisha akachimbiwa yeye mwana ndani. Fi hujrati Aisha radhiyallahu anha, katika chumba cha Aisha radhiyallahu anha. Haythu tuwfi, mahali alipokufa. Wa anzalahu alqabra, na akamteremsha yeye katika kaburi. Wa anzalahu alqabra, na akamteremsha yeye katika kaburi. Aliyun wal Abbas wa walidahu al-Fadl wa Quthm, Ali na Abbas na watoto wake Abbas, watoto wake wawili Abbas, Al-Fadlu na Quthan. Warasha kabrahu Bilalun bilma, na Bilali akalinyunyizia maji kaburi lake, na Bilali akalinyunyizia kaburi lake kwa maji. Warufia kabruhu anil ardhi qadra shibrin, na likanyanyuliwa kaburi yake kutoka kwenye ardhi kiasi cha shibri moja. Likanyanyuliwa kaburi lake kutoka kwenye usawa wa ardhi kiasi cha shibri moja. Alikufanya tuta kubwa, na wala kaburi haliwekwi pembe nne, liwekwa kwa nundu katika kama tuta. Tasnim, nafuna tasnim kaburi. Naam, yakulu rahimahullahu ta'ala, tuufi ya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa taraka lilmuslimin. Tuufi ya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, alifishwa mtume au alikufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikufa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa taraka lilmuslimin, na akawaachia waislamu ma jambo ambalo inittabauhu wakilifuata lam yadhurrahum shay'un, hakita wadhuru wao kitu chochote. Tuufi ya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, alikufa mtume sallallahu alayhi wa sallam, alifishwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa taraka lilmuslimin, na akawaachia waislamu ma jambo ambalo inittabauhu wakilifuata lam yadhurrahum shay'un, hakita wadhuru wao kitu chochote. Kitabu Allah, mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaachia wao kitabu cha Allah. Alladhi, kitabu ambacho la yaatihi albatilu min baini yadayhi, hakiingili batil, hakiji batil mbele yake, wala min khalfihi, wala nyuma yake. Tanzilu min hakimin hamid, ni uteremsho kutoka kwa mwenye hikma mwingi wa kuhimidiwa. Wataraka ashabahu albararata alkiram, na aliwaacha masahaba wake utenda wema walio watukufu. Wataraka ashabahu, na aliwaacha masahaba zake albararata, wenye kutenda wema, alkiram, walio watukufu. Yuwaddihuna ad-din, wanaiweka wazi dini. Wayutimmuna fatha albilad, na wanaotimiza kufunguliwa miji, kutekwa miji. Wayudhihiruna fi dunya shamsa dini alislami alqawim, na wanadhihirisha katika dunia jua, wanalidhihirisha katika dunia jua la dini ya Uislamu iliyonyooka. Hatta yutimma Allahu kalimata, mpaka Allah alitimize neno lake. Hatta yutammima Allahu kalimatahu, mpaka Allah alitimize neno lake. Wayuhiqa wa'adahu, na aufibitishe waadi wake, na aifibitishe ahadi yake. Wayuhiqa wa'ada, na aufibitishe waadi wake, yani ahadi yake. Waqad fa'al, na kwa hakika amefanya hivyo. Allah ameitimiza neema hii, ukaenea Uislamu katika kila pande na kona ya dunia. Fanasalullah an yuqaddirana ala adai shukri, tumuomba Allah atukadirie sisi kuwa juu ya kutekeleza shukrani zake. Ala hadhihi alminnati alazma, juu ya kuneemesha huku kukubwa. Fanasalullah, tunamuomba Allah an yuqaddirana, atukadirie sisi ala adai shukri, juu ya kuitekeleza shukrani yake, yani tumshukuru yeye. Ala hadhihi alminnati alazma, juu ya kuneemesha huku kukubwa. Wa ni'mati alkubra, na neema hii iliyokubwa. Allah atujalie kuni katika kwenye kushukuru neema hii ya Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kabla ya kufa kwake, siku moja, hasa siku ya Alhamis, wakati yuko kitandani, aliwaambia masahaba, nileteeni karatasi niwaandikie kile ambacho hamtapotea baada yake. Wakati huo mtume sallallahu alaihi wasallam anaumwa sana, watu wakafutana pale, apewe mtume sallallahu alaihi wasallam, apewe karatasi. Wengine sema hapana, mtume sallallahu alaihi wasallam amezidiwa na maradhi, muache apumzike. Hapana, apewe, mpaka tokee kijizogo kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia tokeni, ondokeni. Wa hakusema kitu. Hadithi ya Abu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maarufu kwa hadithi ya karatasi. Baada ya tukio lile, ikatokea suala la Usama ibn Zaid na watu kumsema, al-Imam Tabari na wengineo katika wanachuoni wanaeleza wakafichua katika riwaya zilizokuwa sahihi. Baadhi ya watu wametaja tu kwamba fata'anu fi ta'miri Usama, fata'anu fi ta'miri ta'mirihi Usama, lakini al-Imam Ibn Jarir akataja wazi kwamba fata'ana al-munafiqun, wanafiki ndio ambao walimsema vibaya na kumtuhumu Usama kama ilivyokuwa ada yao, waliwahi kumtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakubwa na watu wengineo, ni kawaida kwao. Kwa wakamtaja kwa ubaya, takuwaje mtoto mdogo ana miaka 18 au ndio ingia sasa miaka 18 atawalishiwe jeshi? Habari hizi zikatambaa zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tukio hili Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Jumamosi akatoka msikitini akiwa ameongozana baadhi ya watu katika familia yake, akakaa kwenye mimbar akawahutubia watu kuhusiana na swala la yeye kumweka amiri Usama. Hakulizungumza tena swala lile la karatasi, kama alikuwa kuna kitu atakokisema cha wajibu juu yake amefikishiwa, basi ilikuwa ni mahali pake pia angesema pale, lakini hakusema chochote kuhusiana na tukio lile lililopita la karatasi. Lakini baadhi ya wapokezi wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika baada ya hakuletewa karatasi akasema mambo yote matatu, isipokuwa mpokezi anayepokea kutoka kwa Ibn Abbas akasema moja nimelisahau, lakini mambo ambayo ameyakumbuka akayataja mambo mawili. Jambo gani na jambo gani? Moja katika hilo ni kuwapa zawadi wageni wanaokuja kama yeye alivyokuwa akiwapa. Kadhalika jambo jingine ni jambo gani? Kuwatoa mashirikina katika jaziratul Arab. Hili haya ni mambo mawili ambayo mpokezi kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma yeye aliyekumbuka na moja akalisahau, lakini Ibn Abbas na wengine walikuwa wakijua, kwa sababu alisahau si Ibn Abbas, alisahau ni rawi. Lakini baadhi ya rafidha marafidha wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kumuhusia Ali ukhalifa, waliopokea hawakumbuki jambo hilo na wale wanaokumbuka hawakulisema jambo hilo, lakini wakazungumza maneno mengi ya kuwafanya tani masahaba kuhusu tukio hili. Lakini siku ya Jumamosi ilikuwa ni fursa, watu walipombeza Usama Ibn Zaid, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda akamtetea yeye na baba yake na kuonyesha kwamba kile alichokisimamia yeye ni sawa, na akawaradi wale waliobeza. Lakini hakutaja kadhia tena ya ukhalifa wala suala la karatasi, jambo lolote kutaja. Siku ya Jumatatu tumeeleza katika darasa iliyopita, wakati Ali bin Abi Talib alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuona hali yake, na hivyo hivyo al-Abbas wakakutana wakalizungumza suala la ukhalifa pia, baada ya kuulizana na hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuelezana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atafariki. Kwa hiyo wakazungumzia jambo la nani atakayeshika makamu yake baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki. Ina maana mpaka siku ile bado Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu wala pia ammi yake al-Abbas radhiallahu anhu walikuwa hawajui ni nani ambaye atakuwa na makamu ile, lakini Shia wao walikuwa wanajua kwa sababu Ghadiru Khum tayari ishatangazwa. Ali alikuwa hajui wala al-Abbasi hajui, kwa hiyo wakataka wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuulize, lakini wakakataa, wakakatazana tusiende, na kweli hawakwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siku ile ya Jumatatu ile Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki, na kipindi chote wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kutoka kwenda kuswalisha, Abu Bakar ndiye alikuwa imamu. Na asubuhi ile alipotokea Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wakafurahi kuona kwamba amepata nafuu, ndiyo ile siku ile ile pia nayo alichomoka Abu Bakar akienda kwa ahli yake huko sehemu za sunni. Bali siku ile Usama pia alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba jeshi litakiwa liende, lakini wao hawakwenda, wakawa wamezagaa Madina na wapiga kambi sehemu ya Jurf, kwa sababu waona kwamba hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haitabiriki, tutakwenda vipi sisi? Watu wakawa wamepatwa na ganzi pale. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam pakatokea mambo mengi katika siku ile, hasa zile siku tano za mwisho, anawasia wa mambo mengi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyozungumza akiwaongoza watu. Amezungumzia masala ya makaburi, amehimiza juu ya swala na swala na mambo mbalimbali ya mshikamano katika Uislamu, watu wasirudi nyuma, wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, katika mambo mengi aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa siku alipofariki kama tulivyoelezwa katika darasa ya jana, pia wazee wa mji wa Madina walikusanyika na vijana wao wakawa wamekusanyika msikitini, wamezunguka msikiti, wataka kujua habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaendeleaje. Habari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akatoka hivyo hivyo, akaenda akazungumza nao, kisha akarudi zake. Lakini alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa Madina wakakusanyika katika ukumbi wao, ukumbi ambao tangu hapo kabla ya Uislamu walikuwa wakiutumia, ukiitwa Sakifa Bani Said, karibu na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si mbali. Sasa hivi ni sehemu ambayo imejengwa vizuri tu, inasemekana pana maktaba kubwa pale, Sakifa Bani Said. Kwa hiyo wakakusanyika katika ukumbi huo, bali ukumbi huo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine alikuwa akiingia akizungumza. Siko riwaya zinaonyesha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na baadhi ya watu katika Sakifa Bani Said. Kwa hiyo sio ukumbi wa disco au club, labda night club, la mtu akadhania hivyo, la ni ukumbi ambao watu wa Madina walikuwa wakimtumia kwa shughuli zao za kawaida tu. Kwa hiyo lilipotokea janga lile, jambo lile katika mji wao, na ukumbuke kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaka kabla ya kuingia Madina, watu wa Madina walikuwa walikusanyika wataka kumchagua kiongozi wa mji. Jambo lile lilisita baada ya kuingia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume kama amefika, nani atakuwa kiongozi juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Basi uongozi akachiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa leo amekufa, nani ataiongoza Madina? Ansari wakaona wao wana jukumu la kumchagua mtu atakayewaongoza. Kwa wanampendekeza zaidi Saad bin Ubada kama ndio awe kiongozi wao. Yaani ilikuwa rai za wengi zimemili huko. Kwa hiyo wakakusanyika pale. Walipokusanyika hawakuwa wanajua kwamba kuna usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kiongozi awe ni katika Ahlul Bait, wala kujua kwamba ni Ali ndio kiongozi. Na wote katika siku wa Ghadirhum walikuweko, na matukio mbalimbali waliyoshuhudia, lakini walikusanyika ili wamchague kiongozi wa Uislamu. Sasa wakakaa pale, habari zikafika kwa Abubakar, akafika Abubakar akaletwa habari, bwana watu wadirikini Ansar wa kwenye Sakifu wanataka kumchagua kiongozi, jambo ambalo si sawa, lidirikini jambo. Omar ndiye alituma ujumbe kwa nani? Kwa Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, baada ya kuwa yeye amepata taarifa kutoka kwa mtu mwingine. Abu Bakr alipotoka akaongozana na Omar radiyallahu ta'ala anhu, kisha akakutana na sahaba mwingine, alikuwa ni nani? Abu Ubaida Amir bin Jarrah, wakaungana naye wakaenda naye mpaka Sakifa. Omar akataka kuzungumza yeye pale, Abu Bakr akamwambia tulia. Abu Bakr akasema maneno Umar radhiallahu anhu akasema yale yote alikuwa anataka kusema mimi aliyosema Abubakar na zaidi, lakini akataka kuwathibitishia kwamba nyinyi hamna haki ya kumchagua kiongozi. Kiongozi atakiwa atoke kwa Makuraish, si Ahlul Bait, atoke kwa Makuraish. Haya ndio maneno ambayo amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Palikuwa na upinzani, laiti kungekuwa kuna nasi iliyo dhahiri, basi ingetajwa pale mbele ya Ansar, wakaitaja pale kwamba hapana, sisi tulimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba Ali ndiye khalifa. Lakini wakavutana pale kidogo, kisha wakakubaliana. Ni jambo lilitokea kwa muda mfupi sana. Walipokubaliana, makubaliano yalikuwa ni kuchaguliwa Abu Bakar kuwa ni khalifa. Ansari wote wakamkubali baada ya kusema maneno pale kwamba ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alimchagua kwa ajili ya jambo la dini, akatuswalisha sisi, kwa nini sisi tusimridhie katika jambo la dunia yetu? Wakasimama wakampa baia. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaandaliwa na jamaa zake, watu wa nyumbani kwake. Ahlul Bait ndio wana haki ya kumwandaa mtu wao, na wao si wajinga kwamba si walitu mwalimu walitu nani sijui aje, la utafanya wenyewe. Iko ammi yake Al-Abbas, iko ibn ammi yake Ali, na abna amami wengine kama vile Al-Fadhlu na Quthm na Mawalik na Usama na kina Shukran na wengineo walikuwepo pale. Hakukuwa na sababu ya kutafuta mtu mwingine aingie. Wao wale wakalishughulikia jambo lile, na huku Waislamu wengine wakawa ndio na jambo lile. Jambo lile alipochaguliwa Abu Bakar, jambo la kuchaguliwa Abu Bakar lipotokea radhiallahu ta'ala anhu, Abu Bakar hakuridhika pale, wakaenda msikitini. Alipofika msikitini, Waislamu wakakusanyika, naye akazungumza kwamba mimi nimetawalishwa ili jambo, na ilikuwa kwa ghafla, Sasa mimi ninachoomba, najivua kwenye nafasi yangu hii, mnichague nyinyi. Wakaambia hapana, sisi tumekuridhia wewe. Fanthala nnasu ilayhi thiyala, alimamu Tabari na wengine wasema hivyo, watu wakamiminika kwa Abu Bakar, ikawa fujo pale, wanakwenda kumpa bai'a, watu wengi wakaja pale. Muhajiruna na Ansari wakamchagua Abu Bakar. Kwenye jambo lilifanyika siku ile Jumatatu, wale wakaendelea kumwandaa, na baada ya maandalizi kilichofuatia, kwa sababu maiti baada ya kuoshwa na kukafiniwa, kinachofuata ni kuswalia. Sasa Waislamu wote waliokuwepo Madina na nje ya Madina, na kuna watu walikuja siku ile alikufa Mtume SAW, watu wamefunga safari na msafara wao wanakuja Madina waje muone Mtume SAW. Siku aliyoingia Madina ndio siku alifariki Mtume SAW. Kwa hiyo watu walikuwa wamekuja kwa wingi, waliokuwepo ni wengi, ikawa kuna zoezi au kazi ya kumswalia Mtume SAW. Hii ndio ilichukua muda. Kilichofanya Mtume SAW achelewe kuzikwa, kwanza ni ugeni wa namna ya kumwandaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa kila jambo la kulifanya, wataka kumuosha, watu wanashauriana, tumuoshaje Mtume sallallahu alaihi wasallam, atavuliwa nguo zake au itakuwaje? Hili jambo lilichukua muda pia hivi, na mashauriano yakawa ni marefu. Lipopatikana ufumbuzi, jambo likaanza. Baada ya hapo ndio swala sasa. Sasa hapa wengi watu watano watano mathalan, au watatu watatu, hakuna imamu. Wakaanza muhajirun, wakaja ansar, makundi makundi yanaingia watu, na ni chumba kidogo cha Ummul Mu'minin Aisha, mahali ambapo Mtume SAW alikuwa akikaa yeye na mke wake Aisha radhiallahu ta'ala anha. Akitaka kuswali Mtume SAW, Aisha akinyosha miguu hakuna nafasi, lazima amfinye au akunje miguu asujudu. Akishamaliza kusujudu anyosha tena. Kwa chumba cha Mtume SAW hakikuwa kikubwa, kama labda futi 12 kwa 12 au 20 kwa ngapi, chumba kidogo tu ambacho pana kitanda, na akikaa mke wake na yeye akitaka kuswali, basi hakuna nafasi nyingine. Sasa sehemu kama hiyo uje umma wa Waislamu, wanaume wakaingia wakaswalia, muhajirun, wakaja ansar, wakaja wanawake, wakaja watoto wadogo, na hakuna imamu. Kingia wanaswali, pengine ukatumia dakika tano, dakika ngapi, kwa khushuu kabisa, taka fadhili ya kumswalia Mtume SAW. Hakuna atakayekubali kutoka haraka haraka. Kwa siku ya Jumatatu ikaisha, siku ya Jumanne ikaisha, hapa anaeleza mpaka mchana wa Jumatano, lakini wengine watakuwa na wachuoni wanaeleza kwamba ni Lailatul Arbi'a. Mtume SAW akazikwa usiku wa Arbi'a, usiku wa kumkia Jumatano. Sawa. Hii ndio hali iliyojitokeza. Mara watu wasikia mashepe wakimzika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya watoto wote kumaliza kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa Rafidha kutaka kwa ajili ya kueneza chuki wa Shia wanasema maswahaba, kuna maswahaba wakumzika Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam azikwa wao kwa Sakifa huko, kama vile Sakifa hapa na wapi, labda kutoka hapa mpaka Mkata huko, Sakifa huko wanakugombania ukhalifa. Kwani Sakifa ni wapi? Kwani kazikwa lini? Jambo la Sakifa lilikuwa siku gani mpaka wao wasimzike Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini kadhib, kadhib ndio shiaru, nembo yao kubwa kabisa ni kadhib, kusema uongo. Hawana hujja hata moja katika mambo haya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazikwa usiku wa Jumatano, yani usiku wa kuamkia Jumatano akazikwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini hali ilikuwa ilichelewesha ni hilo, si kwamba lilichelewa kwa ajili ya kuchagua kiongozi, hilo alikuchelewesha kwa sababu maandalizi yanafanywa na Ahlul Bait al-Abbas wa ibnahu sawa wa Ali wa maula au mawali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walikuwepo pale. Kwa hiyo hili jambo ni muhimu kulifahamu, na habari hizi ni ndefu, inahitaji maelezo ya ziada insha Allah. Lakini huu ndio mukhtasar wa jambo la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amekufa Mtume sallallahu alaihi wasallam fa adhlamati dunya. Hakuna siku Waislamu walikuwa na huzuni kama siku hiyo, kama wanavyoeleza masahaba, hakuna siku watu walikuwa wamefurahi katika ulimwengu wa Kiislamu kama siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina. Furaha yao ilipitiliza, kwa kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuna siku iliingia huzni na ikawa ngumu kwa masahaba kama siku aliofariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa miaka yetu hii tunayohesabu hii miezi ya mishahara, alikuwa na miaka 61 tu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, miaka 61 tu. Yani kama ni sasa hivi ni kwamba amezaliwa mwaka 62, 61 akafariki, mwaka 60 hii sasa hivi amefariki, yani mwaka huu, na maana ni miaka 61 na miezi minane, sawa, na siku 84, na siku 84. Ama kwa miaka ya hijiria ya mwezi mwandamo ni miaka 63 na siku 3. Siku 3 au 4? Na siku 3. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndizo alizoishi duniani siku chache sana, mara moja tu. 60 kitu gani? Mara moja tu. Ukifika miaka 60 wewe ushangaa, mbona juzi juzi eh? Kwa sababu dunia iko karibu sana, haiko mbali. Na ukishafika 60 ina maana kwamba 60 nyingine hamna tena, ila kwa taabu kubwa kweli kweli. Sio kaiombea 60 nyingine, ni ngumu sana. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wassalam, nasalullah husna al-khitam. Kwa hiyo inshaallah darasa itakokuja sasa itakuja kuelezea shamailo, tushamalize ile sira yake, namna mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yake ilivyokuwa. Sasa tuje kumuelezea wasifu wake, alikuwaje mtume sallallahu alaihi wasallam, wasifu wake uko vipi, maumbile yake na tabia zake. Kipande cha shamail na vitabu vya shamail viko vingi tu, lakini hapa ameeleza kwa mukhtasar. Jambo hilo ni jambo zuri, na hakuna jambo kubwa kama kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa baada ya haya tuliyosoma, alafu kawa mjinga humjui mtume sallallahu alaihi wasallam, ni shida yako wewe mwenyewe. Fanyeni mudhakara mumjue mtume sallallahu alaihi wasallam, japokuwa kwa ikhtisar. Naam, ala fiqhi kuhusu habari ya kwamba Bilali ndio aliyomwagia maji katika kaburi yake. Sasa yako vipi, sio masala yake? Yanataka na kuthibitishwa, na kama imethibiti ni ile kawaida inayofahamika kuhusu kumwagia maji kaburi, bila shaka ni jambo lipo na lengo lake, itakapokuwa mchanga umekuwa vumbi. Katika mambo mawili makuu unayofanya, na ndivyo ilivyo katika ardhi ya majangwa, mchanga unakuwa ni mchanga wa vumbi, kiasi ambacho upepo ukija unapeperuka kutoka, kama kazi kwa asubuhi mpaka ifika jioni kaburi lote limeisha pale, hakuna alama, kwa sababu vumbi linapeperuka. Tadhhabu adraja riyah. Sasa njia wanazozifanya ni kumwagia maji yule mchanga ili usipeperuke, lakini pia wanatumia kuweka changarawe juu yake. Siku hizo wanaweka kokoto kwenye makaburi, tiwa maji pale na shikala, ili yule mchanga ule kwenye kaburi usipeperuke. Panawekwa alama ya jiwe, lakini baada ile tasnim pia panawekwa kokoto na kumwagiwa maji ili mchanga ushikane, ili vumbi lisilikapeperuka kwenye kabri. Kwa jambo hilo la basa ikiwa kuna haja ya kufanya hivyo. Ama kwenye ardhi ya tope, hakuna haja ya hilo, kwa sababu ardhi yenyewe tayari ni tope. Na wengine wanaitakidi kwamba kuna itikadi fulani hivi, kwa ile maji ya mwagiwa pale sehemu ya kichwani ya mwagwa, kuna al-Fatiha pale ya mwagwa pale, kuna maana fulani hivi, kana kwamba kuna kitu fulani hivi sasa. Kwa hiyo jambo hilo halina, haliko hivyo, haliko hivyo. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Haya, kwa hiyo katika haya kuna faida kubwa sana. Kama ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, atabaki nani? Tangu afariki mtume sallallahu alaihi wasallam ni miaka mingapi leo? Zaidi ya miaka 1400, na dunia ilikuwa imebaki kidogo. Bu'ithu ala wasa'ata kahatain, kafanya hivi hatain, haikubaki kitu, hakuna kitu kimebaki, ni kitu kidogo sana. Ndio pale al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari na wengineo katika wanachuoni wakasema, sidhani kama itafika dunia itapetuka mwaka 500 tangu kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wanaona ikifika ule mwaka 500 pengine kiama kitasimama. Wakaja wanachuoni baadaye wakamkosoa sana Ibn Jarir na wengineo, hasa Imamu Suyuti kakosoa kweli kweli kwamba huku ni kuingilia mambo ya ilmu al-ghaibi. Kwa nini sema mwaka 500 ishapita mwaka 500 leo miaka 400? Lakini Suyuti huyo naye akasema pingine labda isivuki 1000 kwa sababu amefariki mwaka 911. Sasa pingine labda ikifika 1000 huko, maana kiba kutoka kwake mpaka kufika 1000 pingine miaka 100, labda isivuke 1000. Haya, tangu Suyuti afe miaka 500 na ziada, kiyama bado kijisimama. Kwa hiyo watu hawatakii kuingia katika ilmu ya ghaibu. Sasa sije kusema labda na 2500, nasema hivyo pingine ikapita, lakini wewe jua tu kwamba zimebaki siku kidogo, na kila tunaposogea mbele umri na baraka unaondoka katika dunia. Ile baraka ya umri inaondoka. Ndio maana mtu anaishi miaka 70 mambo aliyofanya duniani kama mtoto miaka 15. Kenda huku karudi huku, kenda kule karudi, kafa miaka 70, hana chochote cha kufanya. Umeacha kitu gani? Hamna. Miaka yote uliopewa bado una chochote cha kufanya. Umekwenda huku, umerudi, umekwenda, umerudi, umekula, ukashiba, ukalala, ukaamka, hivyo hivyo. Yaani yale matendo yakihesabiwa kila siku umefanya ndio yale yale tu. Hayafiki 10. Alafu umeishi miaka yote. Baraka hakuna. Kwa baraka tul umri utaondoka. Baraka katika riziki, baraka katika kila kitu. Kuna khairi illa man rahimahullah. Sasa ukisimama katika ile njia ya haki, ukasema njia ya ilmu, wewe fanya ibra kwa waliotangulia. Angalia waliosimama katika njia ya ilmu, piga mfano wanaochuoni waliopita. Kuna watu wameishi miaka 30, wanawazuoni hao 30 tu katika masahaba, kina Muadh bin Jabal 30 na akafariki 38, sio Muadh bin Jabal hakufika miaka 40. Hivyo hivyo waliokuja katika maimamu, Imamu Shafi miaka 54 tu kaondoka duniani. Maimamu wengineo kubwa kubwa kina Sibawaihi miaka 32, 33 kaondoka duniani. Sawa, wanaochuoni au baadhi ya waandishi wamekusanya hizo habari za alulama alladhina lam yablughu alkuhul. Wako wanaochuoni ambao hawajafikia utu uzima hata miaka 40 hawakuingia. Ni kundi kubwa la wanaochuoni. Sawa. Alimamu Nawawi miaka 45 tena hijia hijiria, tukihesabu kwa miladia pingine na miaka 43 tu akaondoka hapa duniani. Hafidh al-Hakam, Hafidh al-Hakam mwanachuoni katika asili hii amekufa na miaka 30 ngapi? 33, 34, sio? Mwenye Ma'arij al-Qabul, sharh ya Sulam al-Wusul, Lamiyat al-Mansukh, Al-Afnan al-Nadiyya, li sharh al-Manzuma, Manzumat al-Subul al-Sawiyya. Sawa. Kijana mdogo wa miaka 35, 30 ameondoka duniani lakini yakuwa mwanachuoni. Sasa nataka kusema ukiwa katika jambo la ilmu, na ilmu ikawa ina manufaa kwako, umri wako unakuwa umebarikiwa. Lakini kuwa mfanya biashara alafu una mabilioni ya pesa na umeacha mali chungu nzima, yote havina maana yote. Utakufa na utasaulika kabisa, wata athari yako haitakuwepo. Na ndivyo walikufa watu juzi tu karibuni, walikuwa na mapesa mengi wala hawajulikani ilikuwa nani huyo, kwa sababu wamekuja wamerithi watu wakagawana, wakauza, wakala, wakaharibu kadhia maisha. Hata wewe hutaji, hata kusema ule fulani ule ghafara Allah, watu hawakutaji, hauko katika ulimwengu tena, na uliangaika wewe ukakesha kutafuta mali. Lakini baraka iko katika ilmu, kusoma ilmu Allah utie baraka, pingine akainua kabila zima kwa sababu ya mtu mmoja, akainua nchi nzima kwa sababu ya mtu mmoja, wakatajwa watu fulani kwa kheri kwa sababu kwao kuna huyu mmoja. Leo tutaja mji wa Bukhara, tutasema labda Bukhara ni karibu na Maka au karibu na Madina au iko baina ya Maka na Madina, kumbe ni huko Russia, lakini alitokea Imamu al-Bukhari huko Urusi huko. Lakini alitokea Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ikataga nchi yao. Kwa hiyo ilmu ndio ambayo humpa mtu baraka katika umri wake, na hasa anaposimama katika ilmu kwa usawa, ilmu ambayo ni nafi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha